हुजूर आप कभी एहतराम करता चलूं। हुजूर आप कभी एहतराम करता चलूं। इधर से गुजरा था, इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलूं। हुजूर आप कभी एहतराम करता चलूं। निगाहों दिल की यही आखिरी तमन्ना है, निगाहों दिल की यही आखिरी तमन्ना है, निगाहों दिल हो दिल की यही आखिरी तमन्ना है, निगाहों दिल की यही आखिरी तमन्ना है। तुम्हारी जुल्फ के, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम करता चलूं। हुजूर आप कभी एहतराम करता चलूं। देख कर किसी को न देख, मुझे देख कर किसी को न देख, मुझे देख कर किसी को न देख। उन्हें ये जिद के मुझे देख कर किसी को न देख, उन्हें ये जिद जिद जिद जिद जिद उन्हें ये जिद के मुझे देख कर किसी को न देख। मेरा ये शौक के सबसे कलाम करता चलूं। हुजूर आप कभी एहतराम करता चलूं। इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं। ये मेरे ख्वाबों की दुनिया नहीं सही, लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन ये मेरे ख्वाब, ये मेरे ख्वाबों की दुनिया नहीं सही, लेकिन ये मेरे ख्वाबों की, ये मेरे ख्वाबों की, ख्वाबों की दुनिया नहीं सही, लेकिन ये मेरे ख्वाब, ये मेरे ख्वाबों की, ये मेरे ख्वाबों की दुनिया नहीं सही, लेकिन अब आ गया हूँ, अब आ गया हूँ तो दो दिन कयाम करता चलूँ, अब आ गया हूँ तो दो दिन कयाम करता चलूँ, हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूँ, हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूँ, इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूँ, इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूँ, हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूँ।